بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة البقرة سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید، دوسرا مسئلہ اثبات رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. چار حصوں میں چار مسائل بالترتیب اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39، تیسرا باب 40 سے 96 نمبر آیات تک. پہلا باب جو 20 آیات پہ مشتمل تھا، 3 گروہوں کا تذکرہ تھا، اختتام میں 2 امثلہ تھی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے دوسرے باب کا آغاز ہوا. یہ باب آیت نمبر 39 تک ہے. اس باب میں خطاب عام ہے، تمام انسانوں کو اللہ رب العزت مخاطب فرما رہے ہیں. اور دعوی توحید او بدو کے عنوان سے اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں. پانچ دلائل اس مسئلے کے ثابت کرنے کے لیے، پانچ دلائل اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے. دلائل عقلیہ کہ اللہ کی عبادت کیوں کرو، اس لیے الذی خلقکم وہ تمہارا خالق ہے، والذین من قبلکم تمہارے بڑوں کا بھی خالق ہے. تیسری احسان، اسی طرح تیسری دلیل، زمین کو آپ کے لیے فرش بنایا ہے. چوتھی دلیل، آسمان کو چھت بنایا ہے. پانچویں دلیل، اوپر سے بارش برسا کر زمین سے پھل وغیرہ اگاتا ہے آپ کے رزق کے لیے، یعنی آپ کا رازق، رزق دینے والا بھی اللہ ہے. سمرائے دلائل کو تفریح کر دیا. فلا تجعلوا للہ اندازا, تو مت ٹہرائیے اللہ کے ساتھ مثل اللہ کے کسی اور کو کسی بھی صفت میں. وانتم تعلمون, تم خوب جانتے ہو کہ اللہ کا ثانی نہیں ہے. وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس آیات میں اللہ رب العزت چار باتوں کا, چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس ایک آیات میں. پہلی بات, اس بات رسالت, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبری کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں. اگر اس مسئلے اس بات رسالت پہ ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کر بیٹھے کہ رسالت کے لیے تو اپنا حصہ مخصوص کیا گیا ہے, توحید کے حصے میں رسالت کا مسئلہ لانے کی کیا ضرورت ہے, تو جواب اس شعبے اور اس اعتراض کا یہ ہے کہ توحید کے باب میں رسالت کا مسئلہ لانے کی وجہ توحید اور رسالت کے مسئلے کی آپس میں لزومیت کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف؟ لزومیت کی طرف اشارہ ہے کہ توحید اور رسالت آپس میں لازم اور ملزوم مسئلے ہیں. ایک کو مان کر نجات نہیں پاؤ گے. لا الہ الا اللہ ایک بندے نے مان لی, محمد رسول اللہ اس نے نہیں مانی, مسلمان نہیں. محمد رسول اللہ مان لی, لا الہ الا اللہ نہیں مانی, مسلمان نہیں ہو سکتا. تو توحید اور سنت کے مسائل کا آپس میں لزومیت کو ثابت فرمانے کے لیے کہ توحید اور سنت کا یہ مسئلہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے, اسی لیے توحید کے حصے میں رسالت کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. جس طرح جہاد کے ساتھ انفاق کا مسئلہ لایا جاتا ہے, جہاد کے ساتھ انفاق کا مسئلہ, کہ جہاد اور انفاق آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. جہاد انفاق کرنے کے بغیر ناممکن ہے. اسی طرح صلاۃ اور زکوٰۃ, نماز اور زکوٰۃ کا بھی آپس میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ صرف عبادت بدنی کافی نہیں ہے, عبادت مالی بھی کرنی ہے. نماز عبادت بدنی, زکوٰۃ عبادت مالی. تو کچھ چیزوں کی لزومیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپس میں ان مسائل کا آپس میں جو ہے ایک تعلق, ایک ربط, ایک مناسبت ہے. دیکھو تو آپس میں ان مسائل کا لزومیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت توحید کے حصے میں رسالت کا مسئلہ لا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ, اس مسئلے کو اللہ رب العزت کس طرح ثابت فرما رہے ہیں. دوسرا مسئلہ اختصار کے ساتھ لکھ لے, صداقت الکتاب. دوسرا مسئلہ, دوسری بات, صداقت الکتاب. صداقت سچائی کو کہا جاتا ہے, کتاب کی سچائی کو ذکر کیا جاتا ہے قرآن کریم کی. تیسرا مسئلہ, تیسری بات اس آیات میں ہے, دلیل وحی, دلیل وحی. عبدو کے مسئلے پہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. جبکہ چھوٹا مسئلہ, چھوٹی بات, منکرین دعوی سے طلب دلیل بھی ہے, طلب دلیل ہے منکرین دعوی سے. یہ چار باتیں اس ایک آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. پہلی بات, اس بات رسالت. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبری کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو مقرر کیا ہے, یہ مامور بھی من اللہ ہے, نبی برحق ہے. کس طرح یہ مسئلہ ثابت فرماتے ہیں؟ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, وَإِن كُنْتُمْ, اگر ہو تم, فِي رَيْبٍ, شک میں, مِمَّا, اس کتاب سے, نزلنا علی عبدنا, جو نازل کیا ہے ہم نے, علی عبدنا, اپنے بندے پر, نازل کیا ہے ہم نے, علی عبدنا, اپنے بندے پر. بندے سے مراد کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس پہ اللہ کی طرف سے کتاب کا نزول ہوتا ہے وہ عام انسان نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں. تو اس بات رسالت کا مسئلہ ثابت ہوا, نزلنا علی عبدنا, نازل کیا ہے ہم نے, علی عبدنا, اپنے بندے پر. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عبد کہا گیا. کیا کہا گیا؟ عبد کہا گیا, بندہ, تابعدار. قرآن نے کئی مقامات پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت عبد سے پکارتے ہیں. ایاک نعبدو کی تفصیل میں میں نے آپ کو وہ آیات لکھ دی, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, الیس اللہ بکاف عبدا واوحا الی عبده ما اوحا, ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلا, ولما قام عبد اللہ یدو کادو یکونون علیہ لبدا. یہ بہت ساری آیات قرآن کی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عبد کے لفظ سے پکار رہے ہیں. دوسری لفظ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا جاتا ہے وہ لفظ ہے رجل کا. کیا لفظ ہے؟ رجل. رجل عربی میں کہتے ہیں آدمی کو. رجل عربی میں کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو. سلی تو ہوئی جس طرح سورہ یونس میں آیت نمبر 3 میں ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم, آیا ہے ان لوگوں کے لیے یہ بات عجیب سی کہ وہی کر دی ہم نے ایک آدمی کو ان میں سے. کیا کر دیا ہوں؟ آیت نمبر 2 ہے, 3 نہیں ہے. آیت نمبر 2 اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم, آیا ہے یہ ایک بات لوگوں کے لیے عجیب کہ وہی کر دی ہم نے ایک ان آدمی کو جو آپ میں سے ہے. دوسرا لفظ کیا ہے؟ رجل. تیسرا لفظ قرآن میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو مقامات پہ. کلیئر کر, ایک سورۃ کہف کی آخری آیت, سورۃ کہف کی آخری آیت 16-12 سورۃ کہف کی آخری آیت, قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 5 میں بھی اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرما رہے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آیت نمبر 6 سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 6, قل انما انا بشر مثلکم, میں آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں. یہ تین الفاظ قرآن میں کلیئر کرتے ہیں, عبد, رجل اور بشر. پھر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ شکی مزاج ہوتے ہیں. قرآن کی اتنی وضاحت, ایک شاعر کے بارے میں کہہ رہا ہے عبد ہے. کیا ہے؟ عبد ہے. رجل ہے, اور اسی طرح کیا ہے؟ بشر ہے. قرآن میں سورۃ انعام 50 نمبر آیت میں ہے, قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. تین چیزوں کی نفی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, میرے پاس غیب کے خزانے, میرے پاس خزانے نہیں, میں خزانوں والا نہیں, میں عالم الغیب نہیں ہوں, ولا اقول لكم اني ملك, اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. ملک نورانی مخلوق. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی کر رہے ہیں اپنے آپ سے ملک ہونے کی. ملک فرشتوں کو کہا جاتا ہے, فرشتہ نورانی مخلوق ہے. تو جب پیغمبر ملک سے نہیں ہے, نورانی مخلوق سے نہیں ہے, تو باقی مکلف مخلوق دو رہ گئی, ایک انسان اور دوسرے جنات. بالعام کے کوٹ میں ہے کہ پیغمبر کو کس سے آپ جانو گے؟ عبد تابعدار کو کہتے ہیں اور بشر انسان کو کہتے ہیں. بندے کو کہا جاتا ہے, بندہ ہے دونوں بندے. فرشتوں پہ اسے اطلاق ہوتا ہے تو مراد اس سے جو ہے تابعدار ہوتے ہیں. تو یہ تین الفاظ قرآن کے ہیں, عبد, بندہ, محتاج, تابعدار, رجل, آدمی. اور اس کے بعد تیسری لفظ بشر کی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ, میں فرشتہ نہیں ہوں, نورانی مخلوق نہیں ہوں. دو مخلوق مکلف رہ گئے, ایک انسان اور دوسرے جنات, کس میں آپ اس کو تصور کرو؟ انسان. نبی علیہ السلام, یہ عقیدہ آپ, یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ نبی علیہ السلام کے تمام نورانی مخلوق کا جو سردار ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام ہے. کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام والسلام تمام نورانی مخلوق کا سردار ہے. قرآن میں اللہ رب العزت سورۃ تکویر میں ان کے بارے میں فرماتے ہیں انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ مطاع, جس کی تابعداری کی جاتی ہے. ثم اسی مقام فرشتوں میں امین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, تو مطاع امین ہے, فرشتوں کا کیا ہے؟ امین ہے. یہ عقیدہ ہے کہ تمام نورانی مخلوق کا سردار کون ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور یہ بھی عقیدہ رکھیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہے. تو جو حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کے سٹیج سے نورانی مخلوق کے سب میں کلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ جسارت جو یہ لوگ کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے اور مقام کو بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے مرتبے اور مقام کو گھٹانے کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ جب نورانی مخلوق میں سے آپ تصور کریں گے تو نورانی مخلوق کا سردار کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. وہ اس کا بڑا ہوا, اس کا امیر ہوا. اور عقیدہ یہ ہے کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے مقام اور درجے میں بلند تر ہے اور بالا تر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سے پیدا ہو چکے ہیں وہ انسان تھے, عبداللہ, اور اسی طرح بی بی آمنہ, جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی وہ سارے انسان تھے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں تھی امہات المؤمنین وہ ساری کیا تھی؟ انسان تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اولاد پیدا ہو چکے ہیں, ایک کا نام عبداللہ, دوسرے کا نام قاسم, تیسرے کا نام ابراہیم, اور طیب اور طاہر, یہ القابات تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے. تین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادہ تھے, وہ سارے انسان تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا انسان سے ہوئے, شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں سے کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پیدا ہو چکے ہیں وہ انسان ہے, تو درمیان میں نور کہاں سے آ گیا؟ یہ عقیدہ آپ رکھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حیثیت ہے. ایک حیثیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کی ہے. کیا کی ہے؟ ذات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان نہ ماننا قرآن کی بہت سی آیاتوں سے انکار ہے. ایک حیثیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے بحیثیت مشن. کس کے اعتبار سے؟ مشن کے اعتبار سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کیا تھا؟ قرآن. نبی علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ قرآن. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشن کے اعتبار سے نور ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ بشر ہے, انسان. کچھ لوگ اس جملے کی وضاحت نہیں کرتے, بس ایک نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام انسان ہے. جو کوئی اس کو نور سے کرے وہ کافر ہے, اور اگر تم مار سکتے ہو تو مارنے میں ثواب ہے. دوسرے نے یہ کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نور ہے, جو اس کو بشر کہے گا وہ کافر ہے, اگر آپ کا بس چلے تو قتل کرو ثواب ملے گا. اس چیز کی وضاحت ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر کس نسبت سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور کس حیثیت سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے اعتبار ذات بشر ہے, مگر بے اعتبار مشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشن قرآن ہے. اور قرآن کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشن کے اعتبار سے نور ہے. مثال, یہ برق انرجی سیور ٹیوب لائٹ یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ شیشے سے بنا ہوتا ہے. مگر یہ شیشہ کس چیز سے بنا ہے؟ کسی کو پتا نہیں. کس سے؟ کس پتھر سے بنا؟ ریت سے بنتا ہے. اللہ کے بندے پتھر سے کہاں گلاس بنتا ہے؟ ریت سے نہیں, ریت سے بنتا ہے گلاس سے. یہ جو ہے پتھر سے نہیں بنتا. کسی کے سامنے آپ کہیں گے تو پتھر سے کہاں بنتا ہے, اس کو ریت میں تبدیل کریں گے تو پتھر سے جو ریت آپ بنائیں گے اس کو ریت نہیں کہتے, ریت الگ چیز ہے. کیمسٹری کی زبان میں اس ریت کو ریت کی اپنی جو ہے فارمولا ہے, اور پتھر کو آپ چولہا کریں گے اس سے آپ ریت بنائیں گے تو وہ ریت نہیں کہلائے گا, اس کا فارمولا جو ہے کوئی اور چیز بن جاتا ہے. تو ریت سے یہ چیز بنتی ہے. خیر مجھے کیمسٹری میمسٹری اتنی نہیں آتی, آپ سمجھدار لوگ ہیں کیمسٹری دیکھ لیجیے. میں تو ٹینتھ کی جو ہے کیمسٹری یاد کی ہوئے ہوں اور اس چیز کو دہرا رہا ہوں, ذہن میں ایک چیز ہے. تو گلاس یہ شیشہ یہ بنتا ہے ریت سے. کس چیز سے؟ ریت سے. سیم ریت سے بنتا ہے. اس کی ذات کیا ہے؟ ریت ہے. ذات کیا ہے؟ ریت ہے. مگر اس کی صفت کیا ہے؟ روشنی نور ہے. اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کی جو ذات تھی وہ انسان تھی, مگر اس کی جو صفت تھی وہ کیا تھی؟ وہ اندھیروں میں ایک اجالا تھے. شرکیات بدعات رسم و رواج اللہ اور اس کے پیغمبر کے مخالفت کے اندھیروں میں وہ ایک اجالا بن کے آئے تھے. کیا بن کے آئے تھے؟ اس نے اجالا کیا تھا. کس چیز کا؟ صحیح عقیدے کا, صحیح عمل کا, اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت اور تابعداری کی ایک روشنی اس نے کر دی. تو اس کی مشن, اس کی صفت جو ہے وہ نور ہے, مگر اس کی ذات کیا ہے؟ وہ انسان ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پہلی بات ثابت ہو گئی اس آیات میں, اس بات رسالت. کون سی بات؟ اس بات رسالت. انشاءاللہ اس کے مختلف مقامات پہ آپ کے سامنے اس مسئلے کو بار بار آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ بار بار ذکر کریں گے. یہ تو مش نمونے خروار کے طور پہ میں نے دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی. ڈیٹیل اور تفصیل انشاءاللہ اس پہ ہوتی رہے گی. جو اعتراضات ہیں معترضین کے اس سے بھی پردہ ہٹایا جائے گا. میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا یہ چیزیں. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. ایک مسئلہ اس بات رسالت. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ پیغمبر کے رسالت کا مسئلہ. دوسرا مسئلہ صداقت الکتاب, کتاب کی صداقت کا مسئلہ, سچائی کا مسئلہ کہ یہ کتاب میری کتاب ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ کتاب نہیں ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے اسے نازل کیے, کیونکہ مکہ کے مشرکین اسے کتاب مانتے تھے مگر اللہ کا کتاب نہیں مانتے. کتاب مانتے تھے مگر اللہ کا کتاب نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ کتاب ہے. ام یقولون افتراہ. قرآن میں جگہ بجا گئے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو بنایا, یہ اس کی کتاب. تو دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ صداقت الکتاب. یہ مسئلہ کس طرح؟ اللہ رب العزت آیت میں ذکر فرماتے ہیں, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر ہو تم شک میں اس کتاب کے نازل کرنے سے, مِمَّا اس کتاب کی صداقت سے, نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے, عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے. اگر ہو تم شک میں اس کتاب سے جو نازل کیا ہے ہم نے, انا عبدنا اپنے بندے پر. تو کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے نازل کیا ہے. تو کتاب کی صداقت اور سچائی کا مسئلہ ثابت ہوا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ کتاب نہیں ہے. اس کتاب کو نازل کرنے والا کون ہے؟ نزلنا, ہم نے نازل کیا ہے. سمجھا رہی ہے؟ نزلنا, ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو. تیسرا مسئلہ, تیسری بات, دلیل وحی, دلیل وحی وہ بدو کے مسئلے پر. آج آ کے راحت بھائی نے بتا دیا کہ جنریٹر خراب ہے. میں نے کہا چلو اچھا ہو گیا, کبھی تو ٹیسٹ لینے کا موقع بھی مل جائے گا. بار بار ٹیچر پڑھاتا رہے تھے, پڑھا میں دن میں انتہائی خوش تھا. اس کو میں نے بتا دیا یار کیا ہوگا, مگر دن میں خوش تھا چلو موقع مل گیا. ویسے تو یہاں پر کوئی پروگرام نہیں ہے, وہاں پر تو اس طرح کا ہوتا ہے کبھی جنریٹر خراب ہوتی, کبھی یہ ہوتی ہے, کبھی ہم کہتے ہیں یار چلو بیٹھو جنریٹر نہ لگاؤ, بس میں آپ سے ٹیسٹ لوں گا آج. مگر یہاں پر تو ان لوگوں آج تو ہی اس نے بتا دیا کہ جنریٹر مینولی جو ہے اسٹارٹ ہوتا ہے, آٹومیٹک اسٹارٹ. میں نے کہا چلو جی, جو سوچا تھا اس پہ پانی پڑ گیا. میں نے تو سوچا ٹیسٹ کر لیں گے, پتا چل جائے گا یار کون کتنے پانی میں ہے, کوئی صرف سر ہلانے والا ہے اور کوئی جو ہے یاد کرنے والا بھی ہے, کیونکہ اس طرح تو پتہ نہیں چلتا. تو ہو جائے ٹیسٹ؟ اچھا چلو ٹھیک ہے, کبھی ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہے, ہو جائے گا ان شاء اللہ. بھائی کل کے سبق میں ٹیسٹ ہوگا, اللہ کے بندو سورت فاتحہ میں کل کے سبق میں ٹیسٹ ہوگا, کل جو پڑھانا ہے اس میں ٹیسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو دوسرا تیسرا مسئلہ دلیل وحی. اوبدو کے مسئلے پہ دلیل وحی, دلیل وحی اس دلیل کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کی ہو اپنی کتاب میں, اللہ نے بیان کی ہو اپنی کتاب میں, اس کو دلیل وحی کہا جاتا ہے. کل کے سبق میں نے آپ کو پڑھایا تھا. تو وہ مسئلہ کس طرح ثابت ہوگا اس آیات سے؟ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر ہو تم فی ریب, شک میں, مِمَّا اس مسئلے سے, معنی میں نے چینج کر دیا, کیا؟ مِمَّا اس مسئلے سے, نَزَّلْنَا جو ہم نے نازل کیا ہے, عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پہ, وہ مسئلہ کیا ہے؟ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ, یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. تو اگر تم اس مسئلے میں شک میں ہو تو یہ کیا ہے؟ دلیل وہی ہو گئی کہ اس مسئلے کا نازل کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے. تیسرا مسئلہ یہ. چوتھا مسئلہ, فأتوا بسورة من مثلہ, چوتھا مسئلہ کیا تھا؟ مطالبہ دلیل تھی منکرین دعویٰ سے, منکرین دعویٰ سے دلیل تھی, مطالبہ دلیل تھی. منکرین دعویٰ سے کون مراد ہے؟ جو اللہ کے سوا اور کو معبود جانتے ہیں. منکرین دعویٰ کیا ہے؟ جو اللہ کے سوا اور کو معبود مانتے ہیں. مسئلہ تو یہ تھا کہ ایک اللہ معبود ہے, ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا, ایک اللہ کی بندگی کرنی ہوگی. اس میں پانچ دلائل عقلیہ, ایک دلائی ایک دلیل وحی کو لایا گیا. ابھی جو لوگ اس دعوے سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے بھی جھکنا ٹھیک ہے, تو اس سے اللہ رب العزت اس دعوے پہ دلیل کا مطالبہ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے دعوے پہ. اللہ نے تو دعوے پہ دلائل پیش کر دیے, دلیل وحی, دلائل عقلیہ. ابھی جو انکار کرنے والا ہے اس دعوے سے, اس سے مطالبہ دلیل ہے کہ تم پیش کرو. چلو, فأتوا بسورة من مثلہ, تو لاؤ بسورة. سورت کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ سورت کے معنی یہاں پر ایک دلیل کے ہے. سورت کے معنی کیا ہے؟ دلیل کے ہے. کیونکہ سورت کہا جاتا ہے عربی میں قطعات الکلام کو. کس کو کہا جاتا ہے؟ قطعات الکلام کو, کلام کے ایک ٹکڑے کو کہا جاتا ہے کیا؟ سورت. سورت کو سورت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, قرآن کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو قطعات الکلام کہتے ہیں, سورت. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو لائے بسورت, ایک سورت, ایک دلیل, من مثلی ہی, قرآن کی طرح, دلائل میں اپنے دعوے پر. تو لائیے ایک دلیل من مثلہ قرآن کی طرح اپنے دعوے پر, یا من مثلہ میں دوسرا معنی لائیے ایک دلیل اپنے دعوے پر من مثلہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح, لائیے ایک دلیل قرآن کی طرح اپنے دعوے پر, یا لائیے ایک دلیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنے دعوے پر. دوہراؤ لے یو دلیل پشان دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اخبر دعو بانے, یا رو لے یو دلیل پشان دلی قرآن پر اخبر دعو بانے. سمجھا گئی کہ یا نہیں آئی؟ اردو میں یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھ آئی؟ کس دعوے پہ قرآن نے دلائل پیش کر دیے؟ او بدو ربکم کے مسئلے پہ پانچ دلائل عقلیہ, ٹھیک. ایک دلیل بن تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے سوا اور کو معبود جانتے ہو. ذرا توجہ, اللہ کے سوا کسی اور کو معبود جانتے ہو. مسئلہ تو یہ تھا کہ ایک اللہ معبود ہے, پانچ دل کیوں معبود ہیں؟ پانچ دلائل, آپ کو پیدا کیا ہے, آپ سے پہلے گزرے ہوئے کو پیدا کیا ہے, زمین کو فرش, آسمان کو چت, آپ کا رازق ہے, ٹھیک ہے. اس مسئلے کا نازل کرنے والا اللہ ہے. دلیل بل تم جو کہتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی عبادت کے لائق ہے, تو اپنے اس دعوے پر قرآن کی طرح ایک دلیل پیش کیجئے, ایک دلیل پیش کیجئے قرآن کی طرح, جو اپنے دعوے پہ قرآن لا چکا ہے پانچ دلائل, تم ایک دلیل پیش کرو. تم غیر کے سامنے جھکتے ہو, کیوں جھکتے ہو؟ اسما کو پیدا کیا ہے, ایک ستارے کو پیدا کیا ہے, چاند کو پیدا کیا ہے, پتے کو پیدا کیا ہے, ایک کیڑے کو پیدا کیا ہے, پانی کے ایک بوند کو پیدا کیا ہے, اسما کو اسما سے زمین یعنی مین کو برساتا ہے, بارش برساتا ہے, اوپر سے بچوں کو بڑا کر دیتا ہے. کیا چیز پیدا کی ہے؟ پتھر پیدا کیا ہے, ایک ڈھیلا پیدا کیا ہے. کیا دلیل تم پیش کرو گے کہ اپنے دعوے پر کہ اللہ کے سوا اور بھی جو ہے معبود ہو سکتا ہے؟ فأتوا بسورة من مثله, لائیے ایک دلیل قرآن کی طرح اپنے دعوے پر. ایک دلیل کا مطالبہ, دلیل پیش کیجیے. کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ من مثله فساد اور بلاغت کا مطالبہ ہو رہا ہے. کس چیز کا؟ یہ عام تفسیر کرتے ہیں لوگ کہ فساد اور بلاغت, یہ یاد رکھیے کہ فساد اور بلاغت یہ قرآن میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے, مگر اس کا آگے سے کوئی ربط اور مناسبت نہیں بنتا. دوسری بات اس پہ یہ ہے کہ قرآن صرف عرب لوگوں کے لیے کتاب نہیں ہے, قرآن تو تا قیامت تمام لوگوں کے لیے کتاب ہے. تو جو عربی کو تو جانتے ہیں تو اس سے تو اس قسم کا مطالبہ ٹھیک ہے کہ تم کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہے, تو یہ بھی پیغمبر, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب ہے, تم بھی عرب ہو, قرآن کی طرح اس طرح کا ایک صورت بناؤ. یہ مطالبہ تو ٹھیک ہے, مگر یہ مطالبہ تو عجم لوگوں سے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ عجمی لوگ تو عربی کو سمجھتے نہیں ہے, تو اس سے مطالبہ کس طرح وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ مطالبہ تو ایک بندے سے تبھی ہوگا جس نے ایم اے کی کلاس لی ہو, اس نے ایم اے کی نصاب پڑھی ہو سلیبس, تو اس سے جو ہے پیپر سالو کرنا جو ہے مطالبہ ٹھیک ہے. جو ٹین کا بندہ ہو یا سرے سے اس نے کچھ پڑھا نہیں ہو اور آپ اس کے سامنے جو ہے ایم اے کے پیپر کو لائے اور اسے کہے کہ اس کو سالو کرو, تو وہ جو ہے آپ کا یہ مطالبہ اس سے ٹھیک ہے؟ یہ بات رکھیے ذہن. تو یہاں پر فساد اور بلاغت کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ دعوے پہ دلیل پیش کرنے کی ہے. کس کی ہے؟ دعوے پہ دلیل پیش کرنے کی بات ہے کہ قرآن نے پانچ دلائل پیش کیے اپنے میرے دعوے کو تو مانتے نہیں آپ. جب نہیں مانتے کہ ایک اللہ معبود ہے, تم غیر کو بھی معبود مانتے ہو, اپنے دعوے پہ ایک دلیل پیش کرو. لاؤ ایک دلیل, فأتوا بسورة من مثلہ, لائیے ایک دلیل اپنے دعوے پہ قرآن کی طرح. تو فساد اور بلاغت کا یہ مطلب ذہن میں اس لیے نہیں پڑتا کہ قرآن تو صرف عرب لوگوں کے لیے نہیں ہے, قرآن تو عجم کے لیے بھی ہے. عجم تو اس زبان سے وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے. تو جب ایک زبان کو وہ سمجھتے نہیں ہے تو قرآن کس طرح اس سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ فاتو بی صورت من مثلی, اس سے تو یہ دعوی اور یہ مطالبہ دے جا رہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فیضی ابو الفضل مبارک کے دو بیٹے تھے, مبارک ایران کا رہنے والا تھا, اور یہ فیضی اور ابو الفضل یہ دونوں خود غرض لالچی حریص لوگ تھے, علم ان کے پاس کافی تھا, عالم تھے, مگر علم میں شیطان کی طرح بہک چکے تھے. ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے, عالم بھی تھے, مکار بھی تھے, چالاک قسم کے لوگ تھے, بادشاہ کی رسائی جو ہے وہ حاصل کر دی. اکبر بادشاہ کی گمراہی کا بنیادی سبب مبارک کی یہ دو بیٹے فیضی اور ابو الفضل تھے. یہ فیضی عربی کو اس طرح جانتا تھا کہ اس نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اور اس تفسیر کا نام ہے تفسیر بین وقت. کیا نام ہے؟ تفسیر بین وقت. اور وہ تفسیر اس طرح کے حروف سے اس نے لکھی ہے کہ اس میں نقطے والا ایک حرف بھی آپ نہیں پائے ہوتے. بے اس میں نہیں ہے, تے اس میں نہیں ہے, سے اس میں نہیں ہے, جیم اس میں نہیں ہے, خا اس میں نہیں ہے, شین اس میں نہیں ہے, زال اس میں نہیں, جس میں اوپر نیچے نقطہ ہے نہیں ہے. آپ سوچیں گے کہ ابتدا اپنی تفسیر کی وہ کریں گے تو بسم اللہ میں تو نقطے ہیں. اللہ کے بندے جب اپنی تفسیر کی وہ ابتدا کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کرتے ہیں. کسے کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں, محمد رسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں. پوری تفسیر تین جلد کی تفسیر اس نے لکھ دی, اشعار بھی ذکر کرتا ہے عجیب عجیب سے, بندے کی عقل دنگ رہ جاتی. نہیں عربی میں تفسیر بے نقط عربی کی تفسیر ہے, تین جلد پہ محیط ہے. اس نے تفسیر جو لکھی ہے نا, تفسیر میں تفسیر کی بات کر, قرآن کی بات نہیں کر رہا, تفسیر کی بات کر رہا کہ جو اس نے تفسیر لکھی ہے وہ بے نقط ہے. قرآن تو قرآن ہے, قرآن تو رب العالمین کو کیا بنائے گا یا الرحمن کو کیا بنائے گا, مگر آگے سے اس نے جو تفسیر کی ہے وہ بے نقط ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بے نقط ہے. تو ایک مرتبہ اکبر بادشاہ یہ ہندوستان میں ہندو کو بڑی اس بات پہ جو ہے دکھ پہنچتا کہ گائے کو لوگ ذبح کرتے ہیں, کیونکہ وہ گائے کو جو ہے اپنی ممتا سمجھتے ہیں, اپنی ماں سمجھتے ہیں. یعنی سارے ہندو جو ہے وہ بیل کے بچے ہیں, دا ویزا مندی ٹول. تو یہ فیضی کے پاس آیا, فیضی جو ہے اکبر بادشاہ کا بڑا جو ہے وہ ماننے والا تھا. یہ اکبر بادشاہ شاہ عبد العزیز جو شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک فرزند ہے, شاہ عبد الغنی محدث دہلوی, یہ اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ اکبر بادشاہ اس کا شاگرد تھا اور بادشاہ اور اپنے استاذ کی جوتیاں اپنے سینے سے لگا کر اس کے پیچھے چلتا تھا. بچپن اس کی اس طرح تھی, مگر بعد میں وہ کیا ہو گیا, اس کو جو ہے فیضی اور ابو الفضل نے یہ پٹی پڑھا دی کہ تم تو کیا ہو, بادشاہ ہو, اور بادشاہ زمین پہ ذل اللہ ہوتا ہے, یہ اللہ کے سائے ہوتے ہیں, تو جس طرح اللہ کو سجدہ کرنا ٹھیک ہے تو اللہ کے سائے کے سامنے بھی جھکنا ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کہا کہ بادشاہ کی مثال تو ایک بڑے کی ہوتی ہے, سب لوگ اس سے سب لوگ اس کے ایک خاندان ہوتی ہے, تو اس کو یہ پٹی پڑھا دی کہ تم ہر خاندان اور ہر مذہب میں ایک ایک شادی کر لو کہ سارا ہندوستان آپ کا اپنا بن جائے, کوئی آپ کا پرائے نہ بن جائے. اس نے سب میں شادی کر دی تھی, جتنے بھی خاندان ہیں اور جتنے بھی مذہب ہیں ان سب میں شادی کی. ایک مرتبہ ہندوؤں نے فیضی کو کہا بے بہت سارے پیسے دیں گے, مگر بادشاہ سے آرڈر کرا لو کہ ہندوستان میں گائے کی زمین پہ پابندی لگ جائے. اس نے کہا دو منٹ کا کام ہے, پیسے پیش کرو. پیسے اس نے دے دیے. آگے سے بادشاہ سوئے تھے, جب اٹھے تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, ہاتف سے آپ پہ آواز آ رہی تھی. ہاتف غائبانہ آواز کو کہا جاتا ہے, ٹیلیفون کو بھی عربی میں ہاتف کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ بھی غائب آواز ہوتی ہے, بندہ دکھائی نہیں دیتا, اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے, اس کو ہاتف کہتے. ہاتف سے آپ کی آواز, آپ کو آواز کیا کہنا تھا؟ تو اس نے آگے سے کہہ دیا یا ایوہ البشر لا تذبح البقر فَإِن تَذْبَحُ الْبَقَرَ فَمَأْوَاكُمُ السَّقَرُ. معنی کیا؟ یا ایوہ البشر اے انسان لا تذبح البقر گائے کو ذبح نہ کیجیے. فَإِن تَذْبَحُ الْبَقَرَ اگر تم نے گائے کو ذبح کر دیا فَمَأْوَاكُمُ السَّقَرُ تو تمہارا ٹھکانہ سقر جہنم ہے. اس نے کہا اچھا اللہ نے مجھے یہ فرمایا, فوراً اعلان کر دیا گائے کے ذبیح پر پابندی, کسی کے سامنے جو ہے کسی علاقے میں پہنچ جاؤ جہاں پر کوئی بھی جو ہے جاننے والا نہ ہو, تو مغرب کی اذان میں آگے بڑھو یا ایھا البشر لا تذبح البقر فان تذبح البقر فمأواكم السقر. آگے پڑھو, کوئی آپ پہ اعتراض کرے گا؟ کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے عربی. کوئی کہتا ہے یار فلاں بڑا جو عالم ہے بات کرتا ہے تو عربی بولتا ہے, اس کے بعد اس کا ترجمہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, یہ عربی جو یہ پڑھاتا ہے آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ عربی خود ساختہ ہے یا یہ حدیث سے یا یہ قرآن سے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. عربی ایک بندہ بول لیتا ہے, عربی کیا ہے؟ تم بولو, آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے, حدیث سے بول رہا ہے کہ اپنے پیٹ سے یہ بول رہا ہے. تو فاتو بصورت من مثلہ میں مطالبان, فصاحت اور بلاغت کا نہیں ہے, قرآن کی فصاحت اور بلاغت اپنی جگہ پہ ایک اعجاز ہے. کیا ہے؟ ایک اعجاز ہے جس کا مقابلہ رہتی دنیا تک کوئی نہیں کر سکتا, مگر یہاں پر جو مطالبہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ دلیل کا ہے. کس چیز کا مطالبہ ہے؟ دلیل کا مطالبہ. اپنے دائیں پر ایک دلیل پیش کیجیے, یہاں پر ایک دلیل, یہاں پر کیا ہے؟ ایک دلیل. سورہ یونس آیت نمبر 38 میں بھی ایک دلیل ہے. سورہ ہود میں اپنے پاس آپ صرف آیاتوں کو نوٹ کریں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں. سورت ہود میں 12 پارہ, سورت ہود آیت نمبر 10, آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت وہاں پر مطالبہ کرے 10 سورتوں کا. کس کا؟ ام یقولون افتراؤ قل فاتو بعشر سور مثلہ, 10 سورتیں لائیے. اسی طرح سورت بنی اسرائیل میں, سورت بنی اسرائیل 15 پارہ آیت میں ذرا دیکھ کے بتاتا ہوں, 88 آیت نمبر 88 نمبر آیت, وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. وہاں پر جنات کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. یہاں پر کس کو شامل کیا گیا ہے؟ جنات کو بھی شامل. اس میں کیا ہے؟ ایک سورت 10 سورت اور جنات کو بھی شامل کیا گیا ہے. جواب اس اعتراض اور اس شعبے کا یہ ہے کہ قریش یہ 10 قبیلوں پہ مشتمل تھی. قریش کا جو خاندان تھا اس میں 10 جو ہے قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے, بنو امیہ, بنو ہاشم, اسی طرح. تو یہ 10 قبیلے تھے. پہلے پہل جب اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید پیغمبر علیہ السلام نے بیان کر دی, انہوں نے انکار کر دی, تو پہلے پہل مطالبہ تھا 10 سورتوں کا, یعنی 10 دلائل کا, کہ ہر قبیلہ ایک ایک دلیل غیر اللہ کے پوجا پاٹ پہ پیش کر دے. 10 قبیلوں سے ایک ایک دلیل کا مطالبہ تھا. جب اس میں وہ ناکام ہو گئے تو پھر اللہ نے جو ہے کیا کر دیا, اللہ رب العزت نے فرما دیا 10 قبیلے ایک قوم, تو ایک قوم کی حیثیت سے ایک دلیل پیش کیجیے اپنے دعوے پر. جب اس میں بھی ناکام ہو گئے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم تو کہتے ہو کہ جنات بڑے کام والے لوگ ہیں, ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے, چلو جنات پہ تم اتنا بھروسہ کر لیتے ہو تو جنات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے دلیل پیش کیجیے اپنے دعوے پر. یہ بیک گراؤنڈ ہے آیات, سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 3 قسم کی آیاتیں قرآن میں ذکر ہے. تو فاتو بصورت من مثلہ, لائیے ایک صورت میں مثلی قرآن کی طرح اپنے دعوے پر. ودو شہداءکم من دون اللہ, ودو بلائیے پکاریے, شہداءکم, شہداءکم کے معنی کیا ہے؟ امام ابن عباس, امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ مانی کرتے ہیں شہداءکم کے, مانی کرتے ہیں اعوانکم, تمہارے مددگار, تمہارے کیا مددگار, جس پہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ ہماری نفع اور نقصان میں امداد کرتے ہیں, تو ان کو جو ہے پکارو کہ یہاں پر ایک بندہ پیدا ہوا ہے, وہ آپ کے پوجا پاٹھ کرنے پہ دلیل مانگ رہا ہے, آپ کے پوجا پاٹھ پہ کیا مانگ رہا ہے, دلیل مانگ رہا ہے, چلو اس کو بھی بلاؤ. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ مانی کرتے ہیں, امام مجاہد رحمت اللہ علیہ مانی کرتے ہیں, اناسن یشہدون لکم, وہ لوگ مراد ہیں جو تمہیں درس دیتے ہیں, بیان کرتے ہیں غیر اللہ کی پوجا پاٹھ کی, غیر اللہ کی پوجا پاٹھ کرنے کی آپ کو بیان کرتے ہیں کہ کرو اس طرح غیر اللہ کی پوجا پاٹھ کرو, ان کو بھی جو ہے مدد کے لیے پکار بڑا اسے. امام فرا رحمت اللہ نے جو ہے وہ مانی کرتے ہیں, شہدا اکم کے مانی کرتے ہیں, کیا آلیہ تکم, شہدا اکم کے مانی کرتے ہیں آلیہ تکم, یعنی اپنے مددگار آلیہ تکم. امام شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ سورۃ انعام کی تفسیر میں مانی کرتے ہیں شہدا اکم کے مانی کرتے قدوتکم, کیا مانی کرتے ہیں قدوتکم, اپنے بڑے بڑے علماء کو, اس کو اپنے بڑے بڑے علماء کو جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ غیر اللہ کی پوجا پاٹھ میں کوئی گناہ نہیں, ٹھیک ہے اس پہ اللہ خوش ہوتا ہے, یہ تو اللہ کے چہیتے ہیں, یہ تو اللہ کے لاڈلے ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا اس پہ تو خالق کائنات خوش ہوگا. جو آپ کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں نا اس کو بلاؤ کہ کس دلیل کے روپ سے تم کہتے ہو کہ غیر اللہ کی پوجا پاٹھ جو ہے وہ جائز. تو شہداء تم کے مانی کرتے ہیں امام شاہ اللہ رحمت قدوتکم, اپنے بڑے بڑے علماء کو بلاؤ, جب تمہیں اس چیز کے پہ قائل کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی پوجا پاٹھ کی کہ من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین, اگر ہو تم صادقین سچے اپنے دعوے میں, اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں کہ غیر اللہ کی پوجا پاٹھ جو ہے وہ ٹھیک ہے, اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں مناظرہ کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ کہتے ہیں النظر فی دلیل الفریقین, النظر فی دلیل الفریقین, فریقین کے دلائل میں غور اور فکر کرنا, اس کا نام ہے مناظرہ. مناظرہ میں کیا ہوتا ہے؟ طلب دلیل ہوتی ہے. تو یہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طلب دلیل فرما رہے ہیں, تو طلب دلیل فرمانا مناظرہ ہے. تو اگر مناظرہ غلط تھا تو نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کیوں مناظرہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرعون کے ساتھ مناظرہ کرنے والا, اس نے مناظرہ نہیں کیا تھا. یہ مناظرہ تو انبیاء کا کام ہے کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے باعث اور تمہیز کرنا, دلائل کا تبادلہ کرنا کہ عوام لوگ سمجھ بیٹھے کہ کس کی دلیل جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کون اپنے دلائل میں کمزور ہے. تو یہ مناظرہ حق کو اجاگر کرنے کے لیے, حق کو ظاہر کرنے کے لیے, یہ جنگ اور جدل نہیں ہوتی, کیسے لڑائی چڑھ جائے. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ قرآن میں جگہ بجگہ مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت مطالبے فرماتے ہیں, یعنی مطالب دلیل کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مختلف جگہوں پہ. آپ ذرا دیکھ لیجئے سورۃ لقمان کو 21واں پارہ, سورۃ لقمان آیت نمبر 10-11. سمجھ آ رہی ہیں؟ 10-11. دانا کے لیے کافی ہے صرف ایک اشارہ, نادا کے لیے کافی نہیں دفتر نہ رسالہ. 10-11 ذرا دیکھ لیجیے, میرا تو گلا آپ نے بٹھا دیا آج. 10-11 سورہ لقمان 21واں پارہ, اللہ رب العزت پہلے پہل 10 آیات میں دلائل پیش کرتے ہیں توحید کے مسئلے پہ. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو بغیر عمد, ستونوں کے بغیر, ترونہا آپ دیکھتے ہیں اسے, وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا اور رکھ دیے ہیں زمین پہ رواسیا بڑے بڑے پہاڑ, اَن تَمِيدَ بِكُمْ اس لیے کہ نجڑ کے آپ پہ, وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ اور پھیلائی ہے اس زمین پہ, مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ تمام جانداروں میں سے, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً برساتا ہے اوپر سے بارش کو, فَأَنبَتْنَا بِهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ تو نکالتا ہے اگاتا ہے اس بارش کے ذریعے سے, مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ہر قسم کے جوڑے تازہ سے. دلائل کے ذکر کرنے کے بعد ابھی مطالبہ ہو رہا ہے, ہذا خلق اللہ, ہذا خلق اللہ, یہ تمام جو آپ کو نظر آتی ہے یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. آسمان کو دیکھیے, ہذا خلق اللہ, چاند کو دیکھ لیے, سورج کو دیکھ لیجئے, ستاروں کو دیکھ لیجئے, ہذا خلق اللہ, زمین پہ انسانوں کو دیکھ لیجئے, ہذا خلق اللہ, جتنے چرند اور پرند ہیں جانور ہیں, ہذا خلق اللہ, جنگل ہے, سمندر ہے, دریا ہے, پہاڑ ہے, ہذا خلق اللہ, یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے. فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ تو دکھا لیجئے مجھے وہ, مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ کہ کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے, مِن دُونِهِ جن کو آپ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں, جن کو آپ اللہ کے بغیر معبود تصور کرتے ہیں, دکھا دیجئے مجھے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے. ایک مچھر پیدا کیا ہے, ایک مکھی کو پیدا کیا ہے, کیا پیدا کیا ہے, ایک بوند قطرے کا پانی کا پیدا کیا ہے, ایک پتے کو پیدا کیا ہے, ایک کیڑے کو اس نے پیدا کیا ہے. فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ دکھا لیجئے مجھے کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. ہاں, سورۃ حج کی طرف ذرا آپ پیچھے آئیے. سورۃ حج, پیدا کرنا تو درکنار. سورۃ حج 17 نمبر پارہ, سورۃ الحج آیت نمبر 73 نمبر آیت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, جلدی جلدی کیجیے ذرا, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. یا ایھا الناس, اے تمام انسانوں, اے اپنے آپ کو انسانیت کے دائرے میں شمار کرنے والوں, ضرب مثل بیان کی جاتی ہے ایک مثال جو مخلوقات کے عجز کے بارے میں ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو دھیان دیجئے اس مثال کے سننے پہ. اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ, تَدْعُونَ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ اگر سب اتفاق کر لے اس مکھی کے پیدا کرنے کے بارے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اے مشرکو, اے غیر اللہ کے پجاریو, اے غیر اللہ کو ندا لگانے والو, جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اپنی حاجات اور ضروریات میں, وہ تو اتنے عاجز ہے, اتنے کمزور ہے, لن یخلقوا ذبابا کے ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے. ولو اجتمعوا له اگر سب اتفاق کر لے اس بارے میں کہ ہم مکھی پیدا کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, مکھی تو درکنار. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر یہ مکھی ان تمام لوگوں سے کوئی جو چیز ان سے چوری کر لے, کوئی چیز اس سے لے جائے, لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ تو کبھی یہ لوگ مل کر واپس نہیں لے سکتے اس مکھی سے اس چیز کو. چینے کے دانوں پہ بیٹھ جائے مکھی, مٹائی پہ بیٹھ جائے مکھی, اپنے پروں کے ساتھ, اپنے ٹانگوں کے ساتھ کوئی چیز اس سے اٹھا لے, آپ کی بس میں آتا ہے بندوق اٹھا کے مکھی سے وہ چیز واپس لے لو, بس چلتا ہے. ضعفت طالب والمطلوب پکارنے والا اور جس کو پکارا جاتا ہے طالب اور مطلوب دونوں جو ہیں وہ کمزور ہیں مگر مشرکوں میں عقل نہیں ہے پھر بھی ان کو پکار تو یہ ہاذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی اللہ رب العزت فرماتے میری تو مخلوق کی میں نے تو پیدا کی ہے کیونکہ اختیار کے لیے شرط جو ہے کیا ہے خالقیت خالق ایک اللہ ہے تو خالق اختیار والے بھی ایک اللہ ہے باقی سب مخلوق ہے تو باقی سب محتاج ہے اختیار کے لیے شرط کیا ہے خالقیت ہے اللہ کے سوا دوسرا خالق نہیں ہے تو اللہ کے سوا دوسرا کوئی اختیار والا نہیں ہے اسی طرح سورت فاطر کو ذرا دیکھ لیجیے بڑے مزے کی آیاتیں ہیں مگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے گزارا کر لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کی مگر یہ آیاتیں کافی اچھی ہوتی ہے جب بیان کرتے ہیں تو کافی اچھی ہوتی ہے 40 آیات کو ذرا دیکھیے سورت فاطر 22 آیت نمبر 40 40 نمبر آیت مطالبہ دلیل مختلف طرز سے چالیس نمبر آئے قل ارائیتم ان قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ لیجئے ان کا مشرکوں سے قل ارائیتم ارائیتم خبر دیجئے مجھے شرکاءکم اپنے شریکوں کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اپنی حاجات اور اپنی ضروریات میں ارونی ماذا خلقوا من الارض دکھا لیجئے مجھے کیا چیز پیدا کیا ہے اس نے زمین سے کوئی مخلوق بتا دیجئے ام لہم شرکن فی السماواتی یا ہے ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ فی السماواتی آسمانوں میں ستارے کا پیدا کرنے والا ہے سیارے کا پیدا کرنے والا ہے اسما کو پیدا کیا ہے چاند کو پیدا کیا ہے سورج کا پیدا کرنے والا ہے ام آتیناہم کتاباً فہم علی بینۃ منہ قرآن میں تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے اختیار والا ہے مخلوق جو ہے وہ عاجز ہے تو کیا آپ پہ اللہ نے کتاب قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نازل کر دی ہے ام آتیناہم کتاباً یا دیا ہے ہم نے ان کو ایک کتاب فہم علی بینت منہ تو یہ لوگ ہیں دلیل پہ ان اس کتاب سے کہ اللہ کے سوا دوسرا بھی معبود بن سکتا ہے آپ پہ اللہ نے کوئی اور کتاب نازل کی ہے جس میں آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا اور کے سامنے بھی جھکنا دی قرآن میں تو یہ چیز نہیں ہے یہ دیکھیے عجیب انداز سے آیت نمبر سورت احقاف کو ذرا دیکھ لیجیے بس اختتام 36 پارے کی فرسٹ پیج نکالے 26 پارے کی فرسٹ پیج سورت احقاف آیت نمبر 4 مطالبہ دلیل قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ لیجئے ان مشرکوں سے خبر دیجئے مجھے اس کے بارے میں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ارونی ماذا خلقوا من الارض کیا چیز پیدا کیا ہے انہوں نے زمین سے ام لہم شرکن فی السماوات یا ان لوگوں کے لیے جو حصہ ہے آسمانوں میں ایتونی بکتاب من قبل ہذا لائیے ایک کتاب قرآن سے پہلے اس دعوے پر کہ اللہ کے سوا اور کو پکارنا ٹھیک ہے تورات میں کیا یہ مسئلہ ہے انجیل میں کیا غیر اللہ کے پوجا پاٹھ کی کوئی مسئلہ ہے او آثارت من علم یا کوئی علم من علم یا کوئی دلیل من علم پرانے لوگوں کی علم سے کن کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لائیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث لائیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث لائیے کہ اس نے جو ہے حکم دیا ہے کہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے ان کو تم صادقین اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں تو قرآن مختلف انداز سے مطالبہ دلیل فرماتے ہیں منکرین سے تو اس آیات میں 4 باتوں کا تذکرہ ہوا پہلی بات اس بات رسالت پیغمبر علیہ السلام کی پیغمبری کا ثابت کیا ہے نزل على عبدنا. دوسرا مسئلہ صداقت الکتاب مما اس کتاب سے نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے. تیسرا مسئلہ دلیل وحی مسئلے اوبدو پہ مما اس مسئلے کے اس مسئلے سے نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے. کون سا مسئلہ اوبدو ربکم. اور چوتھا مسئلہ چوتھی بات مطالبہ دلیل کی منکرین دعوی سے کہ فاتو بصورت من مثلی ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اگر ہو تم شک میں اس کتاب سے جو ہم نے نازل کیا ہے علی عبدنا اپنے بندے پر یا اگر ہو تم شک میں اس کتاب اس مسئلے سے جو نازل کیا ہے ہم نے اپنے بندے پہ فاتو بصورت من مثلی تو لائیے ایک صورت ایک دلیل من مثلی قرآن کی طرح اپنے دعوے پہ وادعوا شہداءکم اور بلائیے پکاریے شہداءکم اپنے مدد اپنے حاضر ناظر کو اپنی مددگاروں کو اپنے بڑے بڑے علماء کرام کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا اگر کچھ یہ تاسو پشک کے داغ کتاب نہ چرا لے گلے دوں گا پخپل بند باندھی یا کچھ یہ تاسو پشک کے داغ کی داغ مسرینا چرا لے گلے دوں گا پخپل بند باندھی فاتو بصورت من مثلی دروڑ یو دلیل پشان دلی قرآن پر دلائل ہوگی پخپل داغ باندھی وَدُو شُعَدَاءَكُمْ اور آمدد کے اگر بھی مولیان خپل یا مراد دلی نصر لی بھی حاضر ناظر بید اللہ نا ان کنتم صادقین کچریتا سرشتی نے پخبلا دعوی کی. دوست اور احباب کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ درس میں پابندی کیا کرو اور درس میں بروقت پہنچنے کی کوشش کرو, کیونکہ یہ نہ مجھے مزہ دے رہا ہے اور نہ آپ کو دے گا کہ میں درس شروع کرتا ہوں 7:30 بجے, آپ کا نزول ہوتا ہے 7:50 پہ 7:45 پہ. یہ قرآن کی بے ادبی کی بات ہے. قرآن کے ایک منٹ بھی آپ لیٹ آؤ گے یہ ذہن میں رکھے کہ قرآن آپ نہیں سیکھ سکتے. جو لیکچر میں نے دیا ہے اس کو آپ نہیں سیکھ سکتے, کیونکہ میں آپ کے فیس کو آپ کو ریڈنگ کر رہا ہوں, آپ کے فیس کو میں دیکھتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کا چہرہ جو ہے وہ کچھ اور تاثرات مجھے دے رہا ہے.